odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tylko maseczki i lockdown na Warmii i Mazurach już od soboty. Czy mieszkańcy Warszawy otrzymają zwrot pieniędzy za nielegalne opłaty za śmieci? To ani nie zasługa australijskiego słońca, ani polskich kibiców. To po prostu czysty talent Iga Świątek w półfinale turnieju w Adelaidzie. Jest wzrost zakażeń, są nowe obostrzenia. Od soboty usta i nos zakrywamy wyłącznie maseczkami. Warmia i Mazury pod szczególnym nadzorem. Zamknięte będą szkoły, galerie handlowe, kina i teatry. Wszystko po to, by wyhamować trzecią falę pandemii, którą z dnia na dzień widać w statystykach. Dziś kolejny dzień liczba zakażeń COVID-19 przekroczyła 12 tysięcy. O szczegółach Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że trudno na razie prognozować przebieg trzeciej fali koronawirusa. Tydzień do tygodnia to jest wzrost o ponad 3000 nowych przypadków. Jesteśmy w trakcie trzeciej fali koronawirusa. Jaka będzie amplituda tej fali, trudno w tej chwili powiedzieć. Wiceminister podkreślił, że liczba zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 rośnie z dnia na dzień. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten wzrost jest o ponad 300 łóżek, czyli łóżek ponad 300 więcej pacjentów trafiło do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych prawie 14 tysięcy już łóżek, 13 818. Jeszcze 10 dni temu liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 była o 2 tysiące niższa. Barbara Góra, Polskie Radio. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy zabójstwa Jolanty Brzeskiej, działaczki ruchu lokatorskiego. Treść uchwały odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W 10. rocznicę zabójstwa Jolanty Brzeskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i podziw dla jej odwagi i determinacji w walce o los poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej, zakończonego skazaniem sprawców zbrodni oraz ich mocodawców. Jolanta Brzeska została zamordowana 1 marca 2011 roku w Lesie Kabackim. Do dziś przebieg morderstwa nie został wyjaśniony, a jego bezpośredni sprawcy i mocodawcy nie zostali ukarani. Ponad 120 sprawami wykorzystywania seksualnego dzieci zajmuje się Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Oprócz tego badanych jest 2,5 tysiąca spraw, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem sądowym, poinformował przewodniczący komisji Błażej Kmieciak. Badamy te sprawy przede wszystkim pod kątem możliwych zadośćuczynień, ale także pod kątem działań mających na celu sprawniejsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, pod kątem ochrony ofiary, która doświadczyła zbrodni pedofilskich. Wniosek do komisji o zbadanie konkretnego przypadku może złożyć każda osoba, która wie o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Czy mieszkańcy stolicy otrzymają zwrot pieniędzy za wywóz śmieci? Pytają radni Prawa i Sprawiedliwości. To konsekwencja wyroku sądu administracyjnego, który uznał opłaty za niezgodne z prawem, wskazując, że nie może być dwóch stawek za wywóz śmieci, ale jedna. Radny PiS Wiktor Klimiuk pyta, jak w tej sytuacji zachowa się ratusz. Skoro uchwała była nieważna, no to prawdopodobnie cała podstawa do pobierania stawek przez ostatni jakiś rok była nieważna. Czy w związku z tym Warszawa zamierza oddać te pieniądze, które nielegalnie pobrała? A jeżeli ich odda, to w jaki sposób Warszawa będzie chciała pokryć ten ubytek, który wynosi wiele milionów złotych? Za niesłuszny wyrok uznał wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i zapowiedział apelację. Będziemy prosili prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały przez skład 7 sędziów, bo uważamy, że jest to sprawa ustrojowa, w której jest rozbieżność między orzecznictwem. Bo dotychczas orzecznictwo dokładnie mówiło, że Rada Miasta może rozdzielać nawet tą stawkę za gospodarstwa domowe. Zgodnie z decyzją Rady Miasta od marca mieszkańcy stolicy domów jednorodzinnych płacą miesięcznie za śmieci 94 zł, a mieszkańcy bloków i kamienic 65. Na antypodach idzie jak burza. Iga Świątek jest już w półfinale turnieju na twardych kortach w Adelaidzie. W ćwierćfinale po kreczu rywalki pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-2 i 3-0. Polka podkreślała, że kluczem do wygranej był atak od pierwszej piłki. Czułam, że to będzie bardzo wymagający mecz, ale cieszę się, że od początku udało mi się ją złamać. Nie wiem, jak duży wpływ na jej poziom. Tenisa miała kontuzję, przez którą skraczowała, ale ja jakby miałam wrażenie, że ona na początku dała właściwie wszystko i ja podołałam temu, więc jestem bardzo zadowolona ze swojego podiumu. O finał Polka powalczy jutro ze Szwajcarką Jill Teichmann, aktualnie 61. w rankingu. Początek meczu o godzinie 5.30 rano czasu polskiego. To był serwis Trójki.

Witam serdecznie. Jest już prawie dokładnie 12 minut po godzinie 18, a w dzisiejszej tonacji trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, i Michał Kirmuć, mówiący te słowa. Od razu zachęcam do kontaktu ze mną, michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i pozdrawiam Nikifora, który oczywiście już dał sobie znać. Przywitał nas zespół Tok Tok nie przypadkiem, bynajmniej nie dlatego, że czekamy na tą wiosenną aurę, ale dlatego, że dzisiaj mija dokładnie 2 lata, odkąd fani tego zespołu ostatecznie stracili wiarę, że kiedyś jeszcze jakieś nowe dźwięki pod tym szyldem się pojawią. 2 lata temu zmarł Mark Hollis. A teraz płyta, do której obiecałem, że będę wracał, to nowy projekt, za którym kryje się Agnieszka Świta, polska wokalistka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, oraz Ian Jones z zespołu Karnataka. Album Dark Horizons jest z nami od kilku dni. Grupa nazywa się Illumine. No i na początek z tej płyty Heretics and Prophecy. Prophecy is self-fulfilling, another late, but what you are fearing, take me under night, to the end of life. Cover the wheat and purge with fire, and quench the bore like your desire. Wash me, clean me, heal me, it doesn't matter. Closer to my fate, I'm burning on the stake. No one is to blame. They kill in his name. Every drop of blood will purify the path to my heaven's gate. You choose, no one knows the signs of the judgment day. Cover the wheat and purge with fire. Behold your wrath and your desire. Wash me, clean me, bring me with your love. Let nothing hide. Heretics and Prophecy, utwór zespołu Illumine, czyli projektu, za którym stoi Ian Jones i Agnieszka Świta. Wybrałem ten utwór na początek nie przypadkiem, bo właśnie w nim, nie tylko w nim, ale między innymi w tej kompozycji można było usłyszeć dźwięki piszczałek i różnych innych tego typu instrumentów, na których zagrał Troy Donaclay. Pewnie fani mocniejszych brzmień go dobrze kojarzą, bo to człowiek, który od lat występuje w składzie grupy Nightwish. A skoro tak, to teraz przed nami Nightwish i co więcej, nie tylko będzie słuchać instrumenty w wykonaniu Troya, no ale także jest to jeden z tych rzadszych utworów, gdy Troy pełni rolę wokalisty. Harvest. To the coming day, inspire a child. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. They have beauty beyond the poetry, but choose a silent misery. The seedless remains. They'll find the pretty woods and tame flocks to herd. There's that sort of arousal of day. Join the harvest of 100 fields, hearty and tame, all going back to one single grain. Offer light to the coming day, inspire a child. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. Ingrupa Nightwish. Jeszcze z Marco Hietalo na basie, bo jak wiadomo, Marco postanowił wycofać się z działań muzycznych i na nadchodzących, nie wiadomo kiedy, ale na nadchodzących koncertach grupy Nightwish już go w składzie nie zobaczymy. Za to Troy na pewno będzie i na pewno pięknie zaśpiewa taki utwór jak Harvest. A teraz cofniemy się trochę w czasie. To były lata 90., gdy ten zespół pojawił się na naszej scenie. No i wydawał się dość obiecującym zjawiskiem. Potem się okazało, że dwie płyty i grupa zniknęła. A szkoda. Zespół nazywał się Manku. Wrocławski zespół Manku. To był ich debiut, pierwszy singiel. No i jak wspomniałem, duże oczekiwania, które niestety gdzieś się potem rozmyły, bo zespół wydał dwie płyty i zniknął, chociaż tak nie do końca. 2-3 lata temu nagle Radek Łuka i Krzysiek Łebski, czyli basista i wokalista zespołu Manku, postanowili znowu zacząć pracować razem. Powstał zespół Element. Wydał nawet jedną płytę. Ciekawe, czy będzie coś z tego więcej. Album nosił tytuł Poskładam Nas. I z tej płyty dla Państwa mam dzisiaj utwór Dziwny. To ja, zupełnie inny. To ja, naprawdę całkiem sam. To ja, troszeczkę dziwny. To ja, kochanie, tylko ja.

in the footlights steps back into the woods. My heart, it is an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. And then a sudden sun explodes. It was you, it was you, and all. And it's only love driving through the rain, rolling down mountains like a train. Wiem, że takiego głosu przedstawiać chyba nie trzeba. Nick Cave oczywiście razem ze swoim kolegą z zespołu Nick Cave and the Bad Seeds, czyli Warrenem Ellisem. Dzisiaj pojawił się w serwisach streamingowych album, który nosi tytuł Carnage. To pierwsza płyta tego duetu, pierwsza płyta z normalnymi piosenkami, bo oni wcześniej oczywiście także pracowali przy innych projektach, no ale teraz postanowili wykorzystać ten czas lockdownu. Jak twierdzi Nick Cave, powstała płyta brutalna, ale piękna, głęboko osadzona w naszej katastrofie. Nie, no zgodzę się z Nickiem Cave'em, że jest to piękny album, chociaż oczywiście znam go dopiero od kilku chwil i pewnie jeszcze nie raz tutaj będę miał okazję Państwem się dzielić tymi dźwiękami. Na początek utwór tytułowy, Carnage, ale jeszcze jeden taki króciutki, ale jakże, no nie taki króciutki, ale jakże piękny utwór, Old Time. Nick Cave i Warren Ellis, jeszcze raz. The wild black trees in a field of frost. Bird fly alone, you and me in the car are lost. Took a wrong turn somewhere. The end of the old time, the end of the old time for sure. The trees are black on history. They'll drag us down to our knees. And in a cold time, to die. Wherever you are, darling, I'm not that far behind. I'm not that far behind. The steps back into the trees and a child is born. Upon this trembling earth displays each day, thrown across the hallucination of your hair, a strip of ordinary sun, a biblical sun, a colonial sun, an enlightened sun, the same sun, made always glorious at your head. While stopping at a motel and go jumping in the bed, just like the old time. However you are, darling, I'm not that far behind. Z płyty, którą fizycznie dostaniemy dopiero 28 maja, ale już od dzisiaj można jej słuchać za pośrednictwem serwisów streamingowych. Kilka miesięcy temu miałem okazję zacząć taki cykl grzebania w archiwum Polskiego Radia, gdzie dzieliłem się z różnymi fajnymi wykopaliskami. Dziękuję Państwu za żywą reakcję, za przesyłanie propozycji, co, gdzie może jeszcze być. Jedną z pierwszych takich propozycji był utwór zespołu Annex, utwór Bzdura. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo, bo jak się okazało, w warszawskich archiwach tego utworu nie ma. No ale w końcu udało się. W Łodzi. W Łodzi zachowało się kilka utworów grupy Annex i na dzisiaj mam ze sobą utwór, który nosi tytuł Bzdura. Nic nie boli, nocą spać nie mogę. Wszystko jest nie tak. Każdy dzień taki sam i na pamięć już znam każdy gest, każdy ruch. Nic nie zmienia się w tym układzie. trzeba z tym coś zrobić. Tak już być nie może. Pomyślałem tak. Można zmienić nasze życie, trzeba tylko chcieć. Można zmienić cały świat, proszę wierz. Można znaleźć własne szczęście, trzeba tylko chcieć. Uwierz tylko moim słowom, tak już jest. Każdy dzień taki sam i na pamięć już znam. Każdy gest, każdy ruch, nic nie zmienia się w tym układzie. Trzeba z tym coś zrobić, tak już być nie może. Pomyślałem tak. Możesz nudzić o swym życiu, jeśli tylko chcesz. I za oknem mały świat, jeśli chcesz. I pamiętaj w ładnych skórach i największe zło, żebyś w lustrze swe spojrzenie umiał znieść. Dzięki uprzejmości Radia Łódź. Jeśli można, to proszę pozdrowić moją córkę Zosię, która dzisiaj kończy 12 lat i właśnie wraca ze szkoły muzycznej słuchając Trójki. Mam nadzieję, że zostanie prawdziwym artystą jak bohaterowie pańskich audycji. O, jak miło. Oczywiście pozdrawiamy Zosię, składamy jak najbardziej szczere życzenia z okazji 12 urodzin. No i życzymy miłych obchodów tychże urodzin. A jeszcze zanim się z Państwem pożegnam, bo kilka minut mi zostało, wrócimy do muzyki grupy Illumine. Sign of Infinity. Close to me. Why don't you save me once? Grupa Illumine. Jeśli ktoś z Państwa dołączył w trakcie naszego spotkania, to przypomnę, że to nowy projekt muzyczny, na którego czele stoi Ian Jones, znany z zespołu Karnataka, oraz Agnieszka Świta, kiedyś projekt Camora na przykład, ale także znana z innych różnych działalności muzycznych gdzieś z kręgu muzyki progresywnej. To tyle na dziś. W tym utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, pojawił się kolejny gość, John Halliwell, znany z zespołu Supertramp, więc na zakończenie grupa Supertramp. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Elżbieta Majnowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego wieczoru.